Cornellà Notícies, serveis informatius. L'entrevista. Les ales de l'aigua és el nom del llibre que es presenta aquesta tarda a les 7 a la Biblioteca Central de Cornellà, un llibre que arriba acompanyat també d'una exposició de fotografia. Amb l'aigua com a fil conductor, Pilar Osorio i Esther Moran presenten aquesta tarda un llibre de poesia i fotografia. A més, les imatges de l'obra es podran gaudir fins al proper dia 30 de setembre a la Biblioteca Central de Cornellà. Per donar tots els detalls de l'exposició, avui ens acompanya Esther Moran, encarregada de les fotografies d'aquesta obra. Bona tarda. Hola, bona tarda. Les ales de l'aigua és el nom del llibre i de l'exposició que es presenta avui a la Biblioteca Central a partir de les 7. En què consisteix les ales de l'aigua? Les ales de l'aigua és un projecte que consisteix en un llibre de fotografies i poemes que està a càrrec de la meva cosina, la Pilar Osorio, que és la que ha fet els poemes, i jo he fet les fotografies. I acompanyant a tot això hi ha una exposició, una mostra de les fotografies del llibre. Les ales de l'aigua és un nom molt evocatiu. Què podem trobar amb aquest llibre de poemes? Home, en principi és, en tot el llibre intentem que el fil conductor sigui l'aigua. És una manera poètica de dir-ho, i l'aigua és com font de vida i és una manera d'expressar. A qui va dirigit aquest llibre? És un llibre per totes les edats o...? Sí, és un llibre per totes les edats, i la idea és poder tenir un moment com per fugir, com per volar, i bé, que sigui relaxant i que et convidi a fer un passeig. Fins a quan es podrà visitar aquesta exposició de les fotografies? Serà fins al dia 30. 30 de setembre, oi? 30 de setembre, sí. Comença avui fins al 30 de setembre. Perfecte. I les fotografies, imagino també, que molt relacionades amb el món de l'aigua. Perdó? Les fotografies. Sí, les fotografies tenen a veure amb... O sigui, són fotografies que pertanyen al llibre, val? I totes tenen a veure, o sigui, amb l'aigua. És el nexe comú que tenen totes. Molt lligat aleshores al text amb les imatges que podrem veure. Exactament. Què diria la gent que no sàpiga si anar o no a l'exposició per convidar-les a que s'acostin i gaudeixin d'aquestes fotografies? Home, no ho sé, és complicat això. Penso que si t'agrada la poesia i t'agrada la imatge, doncs que és una oportunitat de passar un moment agradable. Només pretenem això. Doncs Esther Moran, encarregada de les fotografies del llibre Les ales de l'aigua i encarregada també de les fotos que formaran part d'aquesta exposició que s'inaugura avui a la Biblioteca Central de Cornellà. Moltes gràcies per estar amb nosaltres en directe al Cornellà Notícies. A vosaltres, moltes gràcies. Cornellà Notícies, serveis informatius.